ये वो लोग हैं जिनसे हम उनके बेहतरीन आमाल कबूल करेंगे और उनकी खताओं से दरगुजर करेंगे, जिसके नतीजे में वो जन्नत वालों में शामिल होंगे, उस सच्चे वादे की बदौलत जो उनसे किया जाता था।